राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज चैत्र शुक्ल चतुर्दशी विक्रम संवत 2061 तदनुसार 4 अप्रैल 2004 प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन सर्गाश्रम ऋषिकेश। राम राम राम राम मनुष्य शरीर सबसे श्रेष्ठ है। शरीरों में जो देवता शरीर उत्तम है सबसे है, परंतु परमात्मा की प्राप्ति के लिए मनुष्य शरीर मुख्य है। दूसरी भोगियों ने है, नार के जीव है जो दुख भोगने के लिए है, और सर्गादी के जीव है वे सुख भोगने के लिए है, और ये मानव शरीर परमात्मा की प्राप्ति के लिए। परमात्मा की प्राप्ति का अधिकार मनुष्य शरीर में मुख्य है, तो सब निषेध नहीं है, परंतु ये इसका खास बात है कि मनुष्य परमात्मा की प्राप्ति के लिए ही दिया जाता है। तो परमात्मा की प्राप्ति के लिए दे जाता है, तो उसे अपने परमात्मा की प्राप्ति करना ही मुख्य काम है, भोग और संग्रह नहीं। यही तनु कर पद विषय न भाई, स्वर्ग सर्वंत उदाई, धन तनु पाय विषय मन दे, पद सुदाते विशेष बिजली, ताई कबो भलक है न कोई, गुंजा गहे परस मणि कोई। इस वास्ते मनुष्य ही परमात्मा की प्राप्ति के लिए मिला है, और परमात्मा की प्राप्ति के लिए मिला है तो परमात्मा की प्राप्ति सुलभ है, क्योंकि मनुष्य मात्र को चाहे परमात्मा की प्राप्ति का अधिकारी हो। एक ही बात, यह पर्यायवाचक शब्द है। जब परमात्मा की प्राप्ति का अधिकारी है वही मनुष्य है, ये मनुष्य है तो परमात्मा की प्राप्ति का अधिकारी है, तो हम सब अधिकारी है। परमात्मा की प्राप्ति की योग्यता है उसमें हम सफल है, उसके अधिकारी है। इस वास्ते परमात्मा की प्राप्ति करना है, परमात्मा की प्राप्ति क्या करना है। सच्ची बात यह है, ये सब परमात्मा ही है, परमात्मा ही है सभी, क्योंकि भगवान का आद्य अवतार है ये। संसार मात्र है, भगवान का आदि अवतार है, तो भगवत स्वरूप ही है। केवल संसार बुद्धि हमारी, ये हमारी बुद्धि है, ये एकदम धार्य थे जगत, ये मनुष्य जगत को धारण किया है, जगत है नहीं। परमात्मा की दृष्टि में जगत नहीं है, अपना स्वरूप है, और परमात्मा तत्व को जानने वाले जो महापुरुष है उनकी दृष्टि में भी परमात्मा ही है। अज्ञान के कारण इसको संसार कहते हैं। तो परमात्मा ही है वासुदेव सर्वम, गीता का ही सिद्धांत है कि सब परमात्मा का स्वरूप है। इस वास्ते परमात्मा की प्राप्ति करना ही खास लक्ष्य है। हरे भाई को बहनों को परमात्मा की प्राप्ति करनी चाहिए, क्योंकि परमात्मा की प्राप्ति के लिए ही मनुष्य शरीर मिला नहीं रहा है। अरे मनुष्य शरीर में प्राप्त नहीं हो तो वो शरीर तो परमात्मा प्राप्ति है ही नहीं। ये मौका यहाँ ही है, अभी है और फिर अपने लगे सत्संग में, तो सत्संग करते हैं तो परमात्मा प्राप्ति के लिए ही करते हैं। तो बहुत भाई बहन प्रय करके परमात्मा की प्राप्ति के लिए उसमें हम अलग हो जाए, उसमें संसार से भगवान में लग जाए, इसके लिए मिला है। इस बात से सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ, एक ही बात है खास, अपने उद्धार करना। और वो अपना है, लोक में दिखता है कि संसार मेरा है, संसार अपना नहीं है। ममई वांशु भगवान का अंश है साक्षात। तो सबको सच्चे हृदय से भगवान में लग जाना है, परमात्मा में लगने के लिए ही मानव शरीर है और इसका कोई तत्व दूसरा नहीं है। इस बात से सच्चे हृदय से उसे लग जाना। और जो संसार में आसक्ति है, छोड़ने का उपाय भी मानव शरीर में ही है, हो सके नहीं है। इस बात से सच्चे हृदय से भगवान में लग जाए, परमात्मा की प्राप्ति कर ले, इसके लिए सब कुछ है। संसार का जो खिंचाव है, आसक्ति है, वो आसक्ति विचार से नहीं मिटती है और क्रिया से मिटती है, उद्योग करके मिटा है, नहीं मिटी है। परमात्मा में प्रेम हो जाए तो सत्य ही मिट जाएगी। जैसे बालकों को कंकड़ पत्थर से खेलते हैं, कागज के टुकड़े बढ़िया लगते हैं, रुपये में लोभ लग जाए तो छूट जाता है, ऐसे ही भगवान में अगर प्रेम हो जाए तो आसक्ति सुबह छूट जाएगी। आसक्ति ये छूटने का सबसे ऊंचा उपाय भगवान में रहना है, भजन में, जप में, ध्यान में, सत्संग में, स्वाध्याय में, रस आने देगा, रस आनंद आने देगा, तो आप से आओ फीका हो जाएगा। तो उसमें रस कैसे आवे, उसमें आने का भगवान नाम कीर्तन है, भगवान के जप है, सत्संग करना है, इससे एक रुचि पैदा होती है। वो रुचि भगवान में हो जाने से उस रुचि में शक्ति है, ताकत है, कई संसार की रुचि मिट जाती है। अविनाशी में रुचि होने से विनाशी की रुचि मिल जाती है। रुपया एक चीज ही है, पर रुपया में मोह हो जाने से दूसरी छूट जाती है। रुपया एक जाति का होने पर भी पांच सौ रुपया तो 500 बढ़िया लगता है। एक जाति में भी विलक्षणता है, या तो जाति भिन्न है और सब नाशवान है, परमात्मा प्रति अविनाशी है और मैं जन्म भर रहता है, इसमें जन्म भर छूट जाते हैं, दुखों से सदा के लिए छुट्टी हो जाती है, परमात्मा परम आनंद की इसमें प्राप्ति हो जाती है, ऐसा मौका है। और वो मनुष्य में है, इस बात से सच्चे हृदय से परमात्मा में लग जाए। अरे आप रही रहे हो और तेजी से रहो, जिसे पूर्ण प्राप्ति हो जाए उन्हें। बहुत से भाई बहन बढ़ रहे हैं, परमात्मा की प्राप्ति में बढ़ रहे हैं। सत्संग नहीं करने वालों की अपेक्षा सत्संग करने वालों में विलक्षणता देखने में आती है। नया आदमी है तो देखते हैं, सत्संग वालों को जितना ज्ञान है उतना ज्ञान नए आदमी को नहीं है। पढ़े हुए अच्छे पंडित है, परंतु अध्यात्म जगत में देखा जाए तो इसमें उतने जानकार नहीं है। जिसने सच्चे हृदय से भगवत प्राप्ति में लगे हैं, बिना पढ़े हुए भी इस विषय में जानने वाले हैं। यह बस प्रत्यक्ष देखने में आती है। इस वास्ते सुगम भी है और मौका भी है, सरलता भी है, असली उद्देश्य की पूर्ति भी होती है। इस वास्ते सच्चे हृदय से भगवान में लग जाए, क्योंकि उसलिए ही शरीर मिला है। इसका कोई दूसरा उद्देश्य नहीं है, केवल परमात्मा की प्राप्ति करना है। दो बात याद रखो, संसार का स्वरूप वो दो है, एक पदार्थ है एक क्रिया है। पदार्थ और क्रिया ये देखते हैं जिन चीजें, ये पदार्थ है और इनका जो चलना फिरना ये क्रिया है, ये संसार है। इन दो जगह संसार की जगह भगवान हो जाए। जैसे धन कमाना है तो धन कमाना कितने ही उद्योग करो, पुरुषार्थ करो, भाग्य अनुसार ही मिलेगा और नहीं मिलेगा। और परमात्मा का भाग्य नहीं है, ये नया उद्गार है। सब प्राप्त कर सकते हैं, पापी से पापी, दूसरे से अपचेत, सुदुराचारा, दुराचारियों में भी सुदुराचारी, बढ़िया दुराचारी, वो भी अगर बदल दो साधु देव से मंतव्य है, परमात्मा प्राप्ति करने का अधिकारी है। चार वर्ण और स्त्रियां पांच और पापियों ने छह और दुराचारी सात, सब आगे चंद्र परमात्मा की प्राप्ति के लिए सब अधिकारी है। इस बात से सच्चे हृदय से परमात्मा में लग जाना है भाई, ये सार बात है सार। और दो जगह पदार्थ की जगह भगवान, ये पदार्थ नाशवान है, क्षण भंगुर है, एक क्षण भी एक रूप नहीं जाता। आप अपने शरीर को देखो तो आप अपने को बच्चा कहते थे, मैं तो बालक हूँ, आज आप नहीं कहते मैं बालक हूँ, मानो तो छूट जाता, छूट रहा है बालक बने, छूट जवान जवान हो, बूढ़ा हो बूढ़ा हो, बीमार हो बीमार हो, मर जाता। तो ये तो छूटना ही होने वाला है। अरे परमात्मा कभी छूटता ही नहीं, सर्वशिष सबके हृदय में परमात्मा विराजमान है, वो अपने है। तो पदार्थों की जगह तो परमात्मा और क्रिया की जगह विश्राम, पायो परम विश्राम, सदा के लिए आपस छूट गई। यह जन्म ने जन्म गया, फिर मरोगे, मर गए तो फिर जन्म, जन्म गया तो फिर मरोगे, मर गया तो फिर जन्मो, ये सदा के लिए बढ़ जाए। परम शांति परमानंद की प्राप्ति किया, पायो परम विश्राम। सब आप जितने भाई बहन, छोटे बड़े, बालक जवान बूढ़ा, सब परमात्मा की प्राप्ति कर सकते हैं। तो ये अधिकार है, अभी सच्चे हृदय से लग जाओ। मनुष्य शरीर में लगा रहे आयु में परम पदम, परम पद को पसंद ज्यादा, परमात्मा की प्राप्ति होनी चाहिए, जिससे उस शरीर से अधिक पतन हो गया, नीचे पतन नर्कों में से जाए, चौरस लाख में अनादित यशवदंग रहा। परमात्मा के चरणों का निरादर करने का फल है अनादित यशवदंग रहा, भगवान के चरणों का निरादर करने से दुख पाना पड़ता है। अगर भगवान में लग जाए तो भगवान उसको उद्धार करते हैं। भक्तों ने कहा है, भगवान ने कहा है, तास तेसा मां हम सब उद्धरता और नचरात बहुत जल्दी उद्धार मांगता हूं मैं। मैया में श्री चेत शाम चित मेरे में हमें लगा दिया भाई, केवल इच्छा से। संसार में इच्छा मात्र से मिलने वाले भगवान ही है, कोई इच्छा मात्र से नहीं मिलता। उसे प्रारब्ध होता है, फिर उद्योग होता है, प्रयत्न करते हैं, प्रयत्न करने पर भी बाकी हो तो मिलता है, इसे बाकी नहीं है बिल्कुल। ये नया काम है, परमात्मा की प्राप्ति में अधिकारी हैं आप। जैसे प्राप्त प्राप्त कर्मों का फल जो रुपया पैसा मिलता है, भोग मिलता है, दो चीज भोग और रुपया, वो मिलता है तो भाग्य के अनुसार सुनो तो वो मनुष्य ही अपने भाग्य के अधिकार मिलता है। जैसे भाग्य मिलता है सब चीजें, ऐसे मनुष्य शरीर को परमात्मा की प्राप्ति मिलती है, इसका अधिकार है। सब योग्य है, सब सबल है, सब योग्य है और सब अधिकारी है। परमात्मा की प्राप्ति का अधिकार सबको है, मनुष्य मात्र, वो चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे ईसाई हो, यहूदी हो, पारसी हो, मनुष्य मात्र का कल्याण हो जाता है, इसमें संदेह नहीं है। ऐसा मौका मिला अपने सबको, अधिकार मिला हुआ है। केवल आप जो स्वयं चाहे करो, जैसे प्रारब्ध का भोग रुपया और भोग मिलता है, वे मिलता ही है, इसी तरह से परमात्मा की प्राप्ति सबको होती है, क्योंकि परमात्मा की प्राप्ति का अधिकारी मनुष्य शरीर मात्र है। वो मनुष्य शरीर की प्राप्ति हो गई तो परमात्मा की प्राप्ति का अधिकार मिल गया। मिला हुआ अधिकार है, यह उच्च पद है, थोड़ी सी महिमा करो परमात्मा प्राप्ति हो जाएगी। केवल इच्छा, संसार के पदार्थ इच्छा मात्र से नहीं मिलते, उसका उद्योग भी किया जाए, पुरुषार्थ भी किया जाए, चाहना भी की जाए, प्राप्त प्रदान है, इसमें केवल इच्छा प्रदान है, केवल इच्छा। उस इच्छा में दूसरा न हो और इच्छा नहीं, इच्छा की प्रधानता। जैसे कभी हरी बने रहे जाए, लग गया प्रेम बिहारी सो, मैं देखे मैंने रहे केवल इच्छा। इच्छा मात्र से बढ़ता ही आगाड़ी हो जाता है, इसमें संदेह नहीं है, एकदम सच्ची बात है, एकदम पक्की बात है, एकदम है। केवल इच्छा, केवल चाहना, चाहना मात्र से वस्तु मिलती है, प्राप्त से कारण है। परम गति के अधिकारी सब है, इस वास्ते भाई और बहन सच्चे देश लग जाए। हे नाथ, हे नाथ, हे नाथ, आपको भूलो नहीं, आपको भूलो नहीं, बस याद होना पड़े, अच्छे तो स्मृति मात्र है ना, याद मात्र, केवल याद करने से प्राप्ति हो जाती है। याद इतना सुगम काम है, सबसे बढ़िया, जिसे बढ़िया कोई काम है ही नहीं, हुआ नहीं, है नहीं, होगा नहीं, हो सकता ही नहीं, ऐसा ऊंचा पद, अरे केवल तानस ऊंचा तो सबसे ऊंचा पद है, अरे केवल ताना मात्र से मिले, बहुत सस्ता काम है, बहुत सस्ता। इस बात से उत्साह से ले जाओ, एक पक्की बात है, नहीं कल्याण कृतगत सती। अर्जुन ने पूछा है कि महाराज अंत में भगवान की स्मृति नहीं हो तो क्या दशा होती है, जैसे बदल का टुकड़ा अपने बदल से अलग हुआ दूसरे बदल को पहुंचता नहीं, बीच में छिन्न भिन्न हो जाए और छिन्नाप्रग विनश्य ऐसे नष्ट होता है। नहीं कल्याण कृतगत दुर्गति गति, कल्याण काम करने वाले की दुर्गति नहीं होती कभी, तो पक्की बात, वो पक्की बात फिर भगवान देते हैं। जैसे कर्जदार आदमी हो और अपने पास कर्ज चुकाने को नहीं है तो उसको समझदार आदमी कैद भी नहीं जाते, देने की नियत है तो भगवान ने प्राप्ति की नियत है वो नरकों में नहीं जाता, केवल नियत बदल गई अपने की परमात्मा की प्राप्ति करना है तो 84 लाख नहीं होता, नरकों में नहीं जाता और जन्मों में नहीं जाता, योग भ्रष्ट हो जाता। सुशीलाओं से दो होती बताइए, श्रीमान काम पास ना रहती तो श्रीमान को जन्म देता है, परस्पर में जाता है श्रीमान है और भीतर वासना नहीं रहती, अथवा योगी नाम एव कुले बहुत ही धीमता, परमात्मा को प्राप्त हुए संत महापुरुषों के ब्रह्म जन्म लेता है, ऐसे थी दुर्लभ तरम जन्म यदि दिशो आप लोगों में लाए नहीं। देखो एक बात ध्यान दो, परमात्मा की प्राप्ति के इच्छुक कई बाकी गांव में रह गए हैं परंतु आए हैं वे सब के सब परमात्मा की प्राप्ति करने वाले हैं, कई कारणों से उलझे हुए इच्छा रहते हुए आ नहीं सके, बस आए कोठे अच्छे आदमियों का दर्शन आ करे तो बड़ी ओ भाग्य की बात है। ऐसे लोग इकट्ठे हुए अपने साधारण समझते हैं, परमात्मा लगने वाले साधारण नहीं है। केवल परमात्मा की इच्छा ही नहीं होगी, वे भाई बहन साधारण नहीं है, बड़े भाग्यशाली है, बड़े ऊंचे हैं, उनके दर्शन दुर्लभ है। गांव गांव में जाकर हम दर्शन करें हम पहचानते नहीं, परंतु यहाँ पर छठवे छठे पुरुष परमात्मा प्राप्ति चाहने वाले भले भले आदमी वही इकट्ठे हुए सार सार, बाकी रहेंगे वहां काम का चाहने पर आए वे सब के सब ऐसे, तो ऐसा संग ऐसे दर्शन बड़े दुर्लभ है। तो इस वास्ते परमात्मा की प्राप्ति के लिए हमारे को लग जाना चाहिए, सच्चे कैसे हे नाथ हे नाथ, एक माला फेरे चार पांच बार बीच में कहते हे भगवान में बोलो नहीं, हे नाथ में बोलो नहीं, हे नाथ बोलो नहीं, तो बहुत ठीक है। अहंकार ये अहंकार अपरा प्रकृति है, आप जीव आप है परा प्रकृति, अपरा प्रकृति अहंकार को आपने पकड़ दिया, पकड़ना चाहिए भगवान को, पहले अहंकार को अहंकार ही से तीन नंबर में, अब दो नंबर है, एक नंबर भगवान। तो भगवान का मैं हूँ, भगवान के प्राप्ति का अहंकार भी बहुत थोड़ा में होता है। ऐसा अभिमान जाए नहीं भोरे, मैं सेवक से रघुपति पति मोरे, ये भी अहंकार कितना होता है। ऐसा अभिमान जाए नहीं भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे, ऐसा मौका सच्चे देशे भगवान में लग जाए। एक नारायण नारायण नारायण नारायण।